Búzli, te vagy? Én vagyok. Jó van, Búzli. Na, hello, sziasztok! Nem, te nem a Búzli vagy. De én vagyok a Búzli. Nem. Ő én vagyok a Búzli. Ő autóból beszélt. Én mondtam beszélt. Az előbb a sztorit. Mondtam, hogy visszajövök titeket Matávról. Tényleg ez? Jó van. Matávról. Lejárt, így van, Matávról. A prepaid kártya? Mondjad. Lejárt a mobilkártya? Igen. A francesz ember. Egy kilom volt csak rajta. Figyelj, Bubi, te hol dolgozol? Én hol dolgozok? Egy multinacionális cégnél. Egy multinacionális? A MediaMark. Ez az, nem kell, ez egyébként nyugaton se divat, hogy elhallgatják a cégnevet. Figyelj, igazam van, tudjátok mi a durva a Párizsivel? Mondta egy haverom, adott egy instrukciót, hogy mi a húzós a Párizsivel. Mi az instrukció? Hogy a Párizsivel sokat beszélsz, akkor elkezdesz vizenyősödni. Tehát kezdesz izzadni, olyan, mint a Párizsi, tudod, a Párizsinak 70% a víz. Igen, ez igaz. Ezzel tisztában vagy. És de egyébként a Párizsi mikinek is? Akkor elkezdesz verejtékezni, és ilyen pH, furcsa pH értékek jelennek meg rajta. Ezt ott dumáltátok a MediaMarktban? Nem dumáltuk a MediaMarktban, most elmondom a MediaMarktban. Ja, bocsáss meg, még azt kell mondanom, hogy a lánynak a nevét meg kell említenem. Német, Deutsche, Überau. Figyelj, te, most csak így megkérdezem, hogy így megkértek emberek, hogy majd, ha fölhívod a rádiót, akkor mondd be egy lánynak a nevét? Így van, majdnem. Tehát hogy? Hasonló bulizunk. Tehát bulisztok? Jelenti, hogy három hím, XY-kromoszavával rendelkező egyén és dupla X-kromoszomás egyén kérte arra, hogy az én nevemet mondják be. Aha. De meg volt. Az a lényeg, hogy tehát nekem ez megtiszteltetés, hogy élőben az éteren itt vagyok. Azt észrevettük, A hozzátéve ahhoz, hogy mondtátok, hogy a Röjtök Múzsai sztorit mondjam el, van egy szavazatom, ez hihetetlen, köszönöm, és de volt rögtön egy ellenszavazat is, sőt, igazából sem a grafikai stúdióban, sem a multinacionális nagyvállalatnál, ahol te vagy, nem biztos, hogy egyetértés van, hogy akarjuk-e hallani. Tehát lehet. Ennek a veszélye fennáll. Az, hogy a Matávról hívsz, az azt jelenti, hogy kvázi most a multinacionális cég számlájára telefonálsz? Mert hallgatjuk. Igen. Tehát a hal és a ponty az ott van mindenhol. Bocsáss meg, hogy félbe szakítottalak. Tényleg. Nem szakítottál félbe. Csak azt, hogy a Röjtök Múzsát, akkor most elmeséltem, vagy nem? Hát ezután egy kis rövidke bevezető után. Szerintem jegeljük, nem? Egy nagyon jó szám indult el. Utána. Oké. Okay, figyelj, éjfélig mi vagyunk, addig szerintem menni fog. Tessék? Hogy tudok kontaktet? Hát ahogy most. Oké. Okay. Ahogy most. Beütöd azt, hogy 243-85. Onnan hívsz, onnan akarsz, kiírni a számot. És az SMS számunk 06-39-986-986. Yes. Akinek és akinek hozzászólása van, és aki próbálja meg lehúzni Bozlit, azaz a Charlie angyali védőangyalait, az hívhatja a 06-39-986-986-at az Estefemen élőben. Éljen Párizsi Miki és a Fábó. Köszönöm.